program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, czwarty dzień maja. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Ukrainy zabierze głos w Hadze. Wieczorem przyleciał do Holandii. Ruszają matury. Rano uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego. W kraju i za granicą Polacy obchodzili święto Konstytucji 3 maja. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Przemówienie pod takim hasłem wygłosi dziś w Hadze prezydent Ukrainy. Podają holenderskie media. Przypominają, że w Hadze mieści się siedziba Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji. Wieczorem dziennik The Telegraph poinformował, że na lotnisku Schiphol w Amsterdamie wylądował samolot z Wołodymyrem Zełenskim, który przyleciał do Holandii z Finlandii. Z zapowiedzi holenderskiego radia wynika, że ukraiński prezydent spotka się dziś z holenderskim premierem oraz parlamentarzystami do Hagi, a także przyjechać premier Belgii. Punktualnie o 9:00 maturzyści z całego kraju rozpoczną pisanie egzaminów dojrzałości. Na początek język polski, w piątek najczęściej wybierany język obcy, angielski, a w poniedziałek matematyka. Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Żeby zdać, muszą uzyskać minimum 30% punktów z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej. Każdy tegoroczny maturzysta musi też przystąpić do egzaminu z minimum jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Absolwenci liceów najczęściej zadeklarowali przystąpienie do dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W przypadku absolwentów techników to jest jeden przedmiot. Jak dodał Marcin Smolik, zdający najczęściej wybierają język angielski. Ale równie popularne są również matematyka na poziomie rozszerzonym, język polski. Około 250 uczniów z całego kraju zdecydowało się zdawać maturę z maksymalnej liczby 6 przedmiotów dodatkowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nie doszło do katastrofy śmigłowca. Akcja pod Olsztynem została zakończona, potwierdził rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. W poszukiwaniach rzekomo zaginionej maszyny wzięło udział kilkudziesięciu strażaków, a także policjanci wraz ze specjalistycznym sprzętem. Policja ustaliła właściciela numeru telefonu, z którego rozmówca powiadomił fałszywie o konieczności awaryjnego lądowania śmigłowca. W całej Polsce świętowano 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczysta defilada uświetniła obchody Narodowego Święta w Katowicach. Defilada. Bardzo nam się podoba, dlatego jesteśmy tu praktycznie co roku. Widzę, że z całą rodziną. Tak, ważne jest to, żeby dzieciom pokazać, przekazać tradycje. Bardzo mi się podoba. A dlaczego tu przyszliście na te dzisiejsze uroczystości? Też dla syna. Jest w Straży Granicznej, także chciałam go pooglądać pierwszy raz. Dlatego, że czujemy się Polakami. To jest bardzo ważny dzień. W Lublinie setki par, wśród nich przedstawiciele władz, mieszkańcy miasta i turyści, zatańczyły poloneza. To tradycyjny punkt obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W pierwszej parze poloneza prowadzi pan prezydent Krzysztof Żuk. Ukłon i zaczynamy. Potrzebujemy czegoś takiego niezwykłego, emocjonalnego, a poza tym to jest piękne. I wreszcie to jest ta płaszczyzna, na której możemy być razem. Dołączają mieszkańcy, turyści. To nasze lubelskie recepty na to, żeby się lepiej poczuć. Udział w korowodzie był? Tak, oczywiście. Jak się tańczyło? Fajnie. Co się najbardziej podobało? Taniec. Bardzo przyjemnie, coś ciekawego, nowego. I pomyśleliśmy, że to jest też taka fajna forma uczczenia tego święta. Pierwsza polska ustawa zasadnicza była pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. W Paryżu także uczczono obchody Narodowego Święta 3 maja. Przedstawiciele Senatu i Ambasady wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny. Złożyli też kwiaty pod pomnikami wybitnych Polaków. Msza święta została odprawiona w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, najstarszej polskiej parafii w Paryżu. Zgromadziło się tam kilkuset wiernych, poczty sztandarowe organizacji polonijnych oraz młodzież w strojach ludowych. Następnie złożono wieńce pod pomnikami świętego Jana Pawła II oraz Adama Mickiewicza. W uroczystościach uczestniczył senator Jerzy Chruścikowski. Senat się opiekuje Polonią, więc trudno, żeby któryś z senatorów nie przybył tutaj i nie podziękował ludziom, którzy tu żyją, pielęgnują tradycje, kultury i nawet chcą wracać do kraju. Powiedział polityk. Gromadząc się pod pomnikiem naszego wieszcza Adama Mickiewicza, chcieliśmy przypomnieć o tym wielkim dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jesteśmy dzisiaj zobowiązani, aby tę tradycję demokracji polskiej móc przekazywać dalej. Stwierdził polski ambasador w Paryżu Jan-Emeryk Rościszewski. Paryskie obchody Narodowego Święta zakończyły się śpiewaniem pieśni patriotycznych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotnie popada na północy i południowym wschodzie. W innych regionach pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą od 13 stopni w Suwałkach do 18 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Jest jednym z najpopularniejszych hobby w Polsce. Uczy cierpliwości i zapewnia kontakt z przyrodą. Właśnie rozpoczyna się jego sezon. W dzisiejszej Trójce pod księżycem porozmawiamy o wędkarstwie. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert wraz z realizator programu panią Ewą Redel oraz jego wydawcą panem Jackiem Pietrasikiem. A zaproszenie do audycji zechcieli przyjąć pan Edmund Gutkiewicz. Witam, dzień dobry. Wielokrotny mistrz kraju w wędkarstwie spławikowym, trener polskiej kadry narodowej w tej konkurencji, producent akcesoriów wędkarskich. Jest z nami również pan Wojciech Kamiński. Dzień dobry, witam wszystkich. Reprezentant Polski w wędkarstwie spławikowym i działacz Polskiego Związku Wędkarskiego. Oraz pan Jacek Kolendowicz. Dzień dobry. Czterokrotny wędkarz roku PZW. Autor wielu filmów wędkarskich, książek o tej tematyce, a także redaktor naczelny periodyków Świat Spinningu, Wędkarski Świat, a obecnie Wiadomości Wędkarskie. Moi panowie, kwiecień jest miesiącem, który rozpoczyna sezon wędkarski, czy maj? Bo tu zdania są podzielone wśród moich znajomych, a mam licznych znajomych, bo sam wędkuję. Ja mogę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego dla mnie jak początek czy koniec sezonu wędkarskiego. Sezon wędkarski trwa okrągły rok obecnie. No tak, bo są różne formy wędkarskie, do tego zaraz wyjdziemy, właśnie. Ale w tej kwestii, tej takiej potocznej optyce, to jednak wędkarze kojarzą się z takimi już przyjemniejszymi porami roku, właśnie od cieplejszych powiewów wiosny, aż do tego babiego lata, powiedzmy, które przypada z końcem września. No, ale są też zapaleńcy, którzy zimą łowią pod lodem. Naturalnie. Chociaż u nas od kilku lat tego lodu nie ma. No więc właśnie, to choćby uniemożliwia. To zapytam się teraz wszystkich z panów, jak to się stało, że staliście się wędkarzami? To jakieś były tradycje rodzinne? Co sprawiło, że jest to wasze ulubione zajęcie w czasie wolnym? Może pan Edmund na początek? No, u mnie to była sytuacja taka, że tata był wędkarzem. Oczywiście jako chłopcu takiemu kilkuletniemu robił wędkę z orzeszyny. Wtedy nie było takich wędek, jak teraz mamy, tylko no, orzeszyna. Ona, czyli z leszczyny. Z leszczyny, tak. Ona tam była cięta na jesień. Całą zimę wisiała gdzieś tam uczepiona u góry i u dołu kamień uczepiony, żeby się wyprostowała, na prosto wyschła. No i taką wędką się łowiło. A akcesoria też się robiło samemu wtedy? Oj, ciężka sprawa, bo ja łowiłem i z końskiego włosia miałem zestaw i z różnych takich żyłek, jak kiedyś były takie druciaki do mycia, mycia naczyń. Chyba są jeszcze. Nie? Plecione takie z jakiejś tam żyłki. To rozplatywało się to i prostowało i z tego zestaw się robiło. Spławiki z piórowe, z korków? Tak, z pióra. Najczęściej to było wtedy pióro. Tam chodziło się na łąkę, gęsi, gdzie tak? Gęsi były, tak, i tam się zbierało. Ale i z kory były, z kory topolowej były bardzo dobre spławiki. Super. Czyli co, jedynie to problem był na kupno żyłki, to trzeba kupić już, tak? Żyłki i haczyka. Haczyk słyszałem, że na szpilki. Tak, z początku to szpilkę się wyginało i szpilkę wiązało. No ale to szczęśliwe były czasy, było znacznie więcej ryb. Pan się wychował w okolicy, gdzie było sporo akwenu, bo to było... W Białbrzegach to jest i takie jeziorka, Starorzecza, no tak. Także tak. No, było gdzie łowić. A w przypadku panowie później zaczynali swoją przygodę? Tak, no moja przygoda zaczęła się również od ojca. Wspólne wyjazdy na ryby z bratem, z tatą. Tata preferował amatorski połów ryb metodą spławikową i gruntową. Chociaż powiem, że zaczynałem również od spławików typu kolec jeżozwierza, wędek bambusowy, które, że tak powiem, z pierwszymi takimi wędkami, imitacją węgla można powiedzieć, czy innymi materiałami, które dopiero wchodziły. Gdzieś było trochę takich i starych wędek. Ale przygoda tak naprawdę, dla mnie wędkarstwo to jest sport wędkarski. Kiedyś poznaliśmy nad Narwią w miejscowości Półtusk nad wodą wędkarzy używających sportowego sprzętu wędkarskiego. W przypadku spławika to są długie wędki. To zainteresowało mojego tatę. Po paru dniach mieliśmy pierwszego bata, czyli taką 7-metrową wędkę i w końcu zaczęliśmy łowić ryby. To jest bardzo skuteczny sposób wędkowania. No i tak start w pierwszych zawodach, zainteresowanie, sukces, bo od razu w pierwszych zawodach szczęśliwie złowiłem kilowego leszcza, wygrałem zawody i potem już kariera potoczyła się, można powiedzieć, błyskawicznie. Wiele zwycięstw w kategorii juniorów, potem kategoria seniorów i 20 parę lat w sporcie wędkarskim. No, dlatego dla mnie wędkarstwo to sport, chociaż bardzo cenię sobie pobyt na łonie natury. Chciałbym tu powiedzieć, że wędkarze sportowi również doceniają ten klimat, który panuje nad wodą. To, że możemy się gdzieś za krzakiem schować, czy pojechać w odludne miejsce i tam też przeprowadzić swoje, na ogół, treningi. Ale z szacunkiem dla przyrody bardzo często, czy w większości przypadków, ryby wracają z powrotem do wody. Więc staramy się, żeby tą równowagę w przyrodzie zachowywać. Panie Jacku, a jak było w pana przypadku? Jak pan połknął tego bakcyla? W moim przypadku było nieco inaczej. Otóż wędkarzem zapalonym, dobrym wędkarzem był mój dziadek, ale ponieważ zmarł zanim ja się urodziłem, więc mogę tylko przypuszczać, że przekazał mi wędkarstwo w genach. Natomiast, co ciekawe, pierwszy raz miałem wędkę w ręku w wieku 3 lat. To było w Broku nad Bugiem. Ktoś mi taką leszczynówkę wetknął do ręki, zarzucił. Ja samodzielnie wyciągnąłem uklej, a ten obraz mam wypalony w mózgu. Ja to pamiętam, cały ten obraz, więc może to był taki początek. Potem się nic nie działo, dlatego że mój tata nie był wędkarzem. No, ale kiedyś ktoś mu na prezent dał wędkę. Taki trochę chybiony prezent. I ta wędka stała gdzieś tam w rogu w pokoju. Ja się jej przyglądałem. Tak się przyglądałem. Potem poprosiłem moją mamę, żeby może ją zabrać. A moja mama zabierała nas często nad wodę, na łono przyrody właśnie tutaj. Tutaj to też zawdzięczam moim rodzicom, że jakby ten pociąg czy miłość do przyrody. Nad rzekę Jeziorkę pod Warszawską, no trochę inaczej wyglądała, była dzika. Tam złowiłem swoją pierwszą płotkę, no ale ponieważ tata widział moją pasję, że tam się trochę męczę, bo tata mi nie mógł pomóc, bo nie znał tych szczegółów. Ja się męczyłem, nie znałem, jak ten sprzęt ma wyglądać, więc zapisał mnie do szkółki wędkarskiej w Polskim Związku Wędkarskim. Na Twardej 42, koło numer 3. Tak, to od lat ten adres jest. Tak, tak. I miałem to wielkie szczęście, że trafiłem do takiego koła, takiej szkółki, którą prowadzili mistrzowie Polski. Rzeczywiście wybitni zawodnicy. Tam Stefan Zieliński, Henryk Sobociński, tam, no, mogę wymieniać nazwiska dalej. Józef Kuryłowicz, to jest Nestor polskiego wędkarstwa. I oni mnie nauczyli łowić na spławik. Ja od razu zostałem, można powiedzieć, wyczynowcem. A jak się te lekcje odbywały? Aha, to dobre pytanie. No, odbywały się, w zimie odbywały się w siedzibie koła. Uczono nas, jak robić zestawy, wybieraliśmy wędki w sklepie. Też były z bambusa jeszcze wtedy, ale były oczywiście przygotowane odpowiednio zestawy, spławiki, żeśmy sami robili, sprowadzaliśmy balsę. Ci ludzie wykładali własne pieniądze, oprócz tych związkowych, żeby na przykład sprowadzić nam z Francji rzeczywiście dobre wędki. No tak, bo to była słusznie miniona epoka jeszcze. Tak, tak. Ja po roku takiego szkolenia, jeszcze potem były szkolenia już nad wodą, nad Kanałem Żerańskim, potem jeździliśmy na Mazury, Kanał Szymoński, jeździliśmy ujście Wisły, Świbno, czyli przekop Wisły, nad San Dynów. No to były już naprawdę poważne wyjazdy szkoleniowe. Ja po roku już byłem mistrzem koła swojego, juniorów. I taki certyfikat się otrzymało o tym? Nie, no po prostu mistrz koła, to jest ten, kto wygrał mistrzostwa koła i tyle. No. No i zostałem członkiem kadry koła, potem kadry okręgu. No dalej już nie startowałem, bo jakoś od spławika odszedłem w kierunku spinningu. Mhm. Tutaj byłem już samoukiem. Tak. No i potem 25 lat, można powiedzieć, startowałem wyczynowo, ale to wszystko tak naprawdę inicjacja była najpierw nad Bugiem, a potem w tej szkółce wędkarskiej już poważna. Także rzeczywiście, jeżeli się trafi na odpowiednich ludzi, szkoleniowców, dobrych wędkarzy, no to ta droga do wędkarskiej wiedzy jest absolutnie na skróty. Oczywiście muszę powiedzieć też, że bardzo dużo czytałem. Cała dostępna literatura, ja się uczyłem całych fragmentów książek. Wyganowski Andrzejczak? Wyganowski Andrzejczyk, zresztą Andrzejczyka miałem wielką przyjemność poznać, to był bardzo ciekawy człowiek, no ale to temat... Wędkarstwo jeziorowe, pamiętam tak, to temat na inny ten. Także tutaj wiadomości wędkarskie oczywiście czytałem, odkąd tylko jakby się tym zainteresowałem, tym bardziej wyczynowym wędkarstwem. I tak to poszło. I tak to poszło. Typów wędkarstwa jest kilka, już tutaj wymieniliśmy i spławikowe, i spinningi podlodowe. No chyba najpopularniejszy jest spławikowy. Panie Edmundzie, pan tylko spławikowym się para, czy próbował pan wszystkich gatunków, wszystkich rodzajów? Tylko spławikowym, ale próbowałem spinningu, ja tego nie rozumiem, a Jacek zaczynał od spławika, ale tu z uwagi na to, że jest bardzo skromny, to nie wspomniał, że 3 razy zdobył mistrza Polski w spinningu. Edmund, nie musiałeś już, dziękuję ci w każdym razie. Jak się zmieniło to wędkarstwo spławikowe od czasów, jak pan zaczynał? Wspominał pan tutaj o takich dosyć archaicznych metodach jeszcze z czasów pana dzieciństwa i wieku nastoletniego. No a teraz to już widzę, że te spławiki są bardzo nieraz dziwne, barwne, jakieś takie bardzo ultralekkie. Żyłki są prawie niedostrzegalne, takie cienkie. No spławiki są też w różnych barwach, złote, srebrne, różne niebieskie, zdarza się to. No ja na sportowo to zacząłem... Nie mówię już o wędkach z rozmaitych takich... kosmiczne. Tak, technologia kosmiczna, tak, jest tak leciutkie, a jednocześnie wyginają się i trwałe. Ja jak zaczynałem startować w zawodach, zabrałem się za taki sport wędkarski, prawdziwy, to Mistrzostwo Polski wygrałem wędką batem, no wędkarze będą wiedzieli, co to jest, 7-metrowym batem teleskopowym. Ale już wtedy trafiały się 10-metrowe wędki nakładane z włókna węglowego. Ale mimo, że koledzy mieli te wędki, to ja wygrałem na takiego bata. No i pierwsze Mistrzostwo Polski właśnie tak wygrałem. To i na jakim akwenie było? I to było w Rzeszowie na Zalewie. Aha. Na Wisłoku jest Zalew i w samym centrum miasta to jest. No. Te mistrzostwa spławikowe są rozgrywane na właśnie na zalewach, na jeziorach? Czy na rzekach się też zdarzają, czy nie? Wszędzie. I na rzekach, i na kanałach. Na płynących też wodach? Na jeziorach. No, był taki przypadek, tu Wojtek rozpropagował mój spławik, który wynalazłem w Chorwacji na Mistrzostwa Świata. Jechał jako junior i ja mu sprezentowałem cały komplet tych swoich wynalazków. No i okazało się, że Wojtek wygrał, zdobył Mistrzostwo Świata. Ale, że inni nie dowierzali, że tak płaski spławik może utrzymać taki ciężar, a na rzece to jest bardzo ważne, żeby nie położyć ciężarka na dnie. No to wnieśli protest, że Wojtek właśnie miał przeciążony zestaw i łowił jak gruntówką. No i tam się szum zrobił, tu Wojtek to by lepiej to powiedział, a ja to tak co ze słyszenia. Szum się zrobił, ale w każdym razie w ten sposób rozreklamował się spławik. No i po 2-3 tygodniach przyjeżdżali już ludzie z zachodu i zamawiali te spławiki. No tak. Jakie ryby łowi się w czasie takich mistrzostw spławikowych? Czy to każda, która wpadnie do siatki, czy to są tylko właśnie, łowi się liczba uklei, czy jakieś drobnicy wędkarskie, czy trzeba czatować wtedy bardziej na dużą rybę? Generalnie na zawodach wędkarskich łowi się wszelkie gatunki ryb, jeżeli chodzi o wędkarstwo spławikowe. W Polsce z zachowaniem oczywiście wymiarów okresów ochronnych. Natomiast na Mistrzostwach Świata przyjęło się, że wszystkie ryby są punktowane. Niekiedy organizator zastrzega sobie jakiś gatunek ryby, który nie jest sklasyfikowany do połowu, ale to są bardzo rzadkie przypadki. I czy łowi się samodzielnie, czy jest jakiś asystent, który leci go pod podbierakiem, pomaga, jak jakiś jest ogromny okaz? Wszystkie czynności dokonuje zawodnik indywidualnie sam, nie może korzystać z żadnej pomocy. Jedyną pomoc, jaką może uzyskać, to jest pomoc słowna. Od trenera, od opiekuna, który gdzieś albo jest na stanowisku, albo tuż za stanowiskiem. Jedyna kategoria to spławik osób niepełnosprawnych, gdzie siłą rzeczy są asystenci i oni w zależności od preferencji osoby niepełnosprawnej mogą pomagać. A jakieś ograniczenia sprzętowe w tych zawodach są? Czy ograniczenia dotyczące przynęt, zanęt? Tak, są zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego limity na przynęty, limity zanęt i limity na przykład długości wędek. To jest wszystko usankcjonowane, żeby wędkarze no, mieli podobne warunki do rywalizacji. I losuje się stanowiska poszczególne na akwenie? W przypadku zawodów spławikowych, federowych, czyli gruntowych, to tak losujemy stanowiska. One mają przeważnie około 12 metrów szerokości i to jest miejsce, w którym zawodnik przez 4 godziny jest, że tak powiem, walczy sam z sobą, walczy z rybami, stara się jak najlepiej. A do rozmowy powrócimy za moment. All right. home, yeah, to my bed, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now it's time to take me in love. Ah! All right now, baby, it's all right now, yeah. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right. Wracamy do Trójki pod Księżycem. Rozmawiamy o wędkarstwie. Zapytam teraz mojego gościa, pana Jacka Kolędowicza, o wędkarstwo spinningowe, bo rozmawialiśmy tutaj dotychczas o spławikowym. Co to jest wędkarstwo spinningowe? Może trzeba to wyjaśnić radę słuchaczom, chociaż chyba to już jest na tyle popularne, że każdy będzie wiedział. Czy to jest też tylko blacha, czy wobbler też jest na przykład spinningowym? Spławik polega na tym, że wędkarz siada na brzegu i wabi do siebie rybę za nętami. W spinningu jest inaczej, że to ryba sobie gdzieś tam pływa, gdzie chce, a wędkarz musi do niej dojść. Spinning się różni też techniką. Technika polega tak w dużym uproszczeniu na tym, że się rzuca przynętę do wody na pewną odległość i się ją ściąga do siebie, tak? I w tym czasie ryba, chodzi o ryby drapieżne głównie, albo przejawiające skłonności drapieżnicze, atakuje tą przynętę. I to jest właśnie wędkarstwo spinningowe. Z tym, że wędkarstwo spinningowe w tej chwili jest bardzo bogatą dyscypliną. Tam są różne sposoby rzucania, różne sposoby prowadzenia, bardzo różne przynęty z różnych materiałów. No do tego, pod warunkiem, to są przynęty sztuczne. W Polsce spinningowanie przynętami, czyli ciągnięcie przynęt naturalnych, typu martwe rybki, kawałki mięsa, czy tamtego, jest zakazane. Ale kiedyś było w chodzie? Nie. Nie? Nie. Czyli zawsze kłusownictwo zawsze to było? No, kłusownictwo to ja bym tu w kategorie prawne tak mocno nie wchodził. Mijanie się z przepisami. Naruszanie przepisów, o tak. Natomiast spinning generalnie polega na wabieniu ryb sztucznymi przynętami w różny sposób. Przynętą spinningową może być sztuczna mucha, może być przynęta z gumy, z drewna i tak dalej. Oczywiście mówimy o wędkarstwie, nazwijmy to amatorskim, czy tam może takim rekreacyjnym. Natomiast w zawodach są czasem pewne ograniczenia, no ale to zależy od rodzaju zawodów, od organizatora i tak dalej. Mówiliśmy tutaj o tych rybach drapieżnych. Nie wiem, chyba trzeba je wymienić, bo nie wiem, czy radni słuchacze będą wiedzieli, jakie to są te ryby drapieżne. No to zróbmy to. Szczupaki przede wszystkim. Najpopularniejsze ryby w Polsce i takie bym powiedział pospolite. To są oczywiście szczupaki. Okonie, tutaj nie wiem, która z tych ryb miałaby palmę pierwszeństwa. Do tego dochodzą sandacze. No, ryba popularna, dlatego że ma smaczne mięso, niestety, dla tej ryby. Do tego dochodzą sumy, których jest więcej w Polsce niż kiedykolwiek było, bo kiedyś sum był takim gatunkiem troszeczkę niszowym. Ale czy sum nie bardziej jest łowiony na gruntowe? No sum jest rybą, która je wszystko i w każdy sposób. Sum może podnieść przynętę z dna, przynętę na karpia, może zaatakować przynętę sztuczną, może wziąć przynętę naturalną. Są ludzie, są koneserzy, którzy łowią sumy nawet na sztuczną muchę. Także sum jest rybą taką wielometodową, tak bym to określił. Do tego ryby, które są pewnie mniej znane słuchaczom nieobeznanym z wędkarstwem, czy tam nie zajmującym się wędkarstwem, to są bolenie. Moleń to jest taka długa, srebrna ryba, która nie ma zębów, a jednak jak już trochę podrośnie, to się była robi całkowicie drapieżna. Była taka książka Taniec Boleni Putramenta, on opisał o łowieniu boleni na Balet Mazurach. Boleni, dokładnie. Tak, tak. Tak, Jerzego Putramenta, znana książka bardzo, oczywiście. Tak. Gdy wędkarstwo spinningowe rozwinęło się w latach tak najbardziej burzliwy rozwój to był w latach 90. ubiegłego wieku, no to do tego, do powszechnego takiego łowienia spinningowego dołączyły klenie i jazie. To są takie ryby, powiem, to podobne do płotek, tylko trochę większe, trochę bardziej drapieżne, one przejawiają takie instynkty drapieżne. No, takim dla koneserów jest brzana. Brzana to jest ryba żyjąca albo w górnych biegach rzek, albo w środkowych, lubiąca kamienie, szybki nurt. Proporcjonalnie... Tak, bardzo ciężko to ją wyjąć, bo tak. Ona przy dnie jest, bardzo muruje. Tak... No, to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest ryba, która proporcjonalnie do wielkości ciała ma siłę. Moim zdaniem to jest najsilniejsza ryba polskich wód, proporcjonalnie do takie wielkości ciała. Takie wąsiki ma jak kiełk podobne. Ma wąsy, tak. To bardzo dobre porównanie. Tak. Brzana przypomina takiego wielkiego kiełbia. Tak. No, rośnie do prawie 10 kg, tam do metra długości. Oczywiście przeciętnie brzana, która powiedzmy ma 80 cm, 5 kg, uznawana już jest za wybitny okaz. No tak, ale to nie jest częsta ryba, to rzeczywiście jest bardzo cenne trofeum. Tak, z ciekawostek powiem, że tacy spinningiści, którzy się posługują bardzo takim finezyjnym sprzętem i drobnymi sprzętami, twierdzą, że każdą rybę można zmienić, złowić na spinning. Ja się z nimi zgadzam, bo można bardzo małymi przynętami, czyli takimi małymi gumeczkami złowić i płotkę, i ukleje. Wzdręga na przykład, to jest ryba bardzo podobna do płotki, ale przejawiająca bardziej też... czerwone płetwy ma. Tak, ona nawet w starych książkach... Zwana krasnopiórą. Krasnopiórą, tak. To jest ryba taka bardziej... Wyjątkowo urodziwa, ona tak się mieni złotym kolorem. Tak, jaskrawo ubarwiona, tak, w porównaniu do płotki, ona tak złota jest bardziej, ma bardziej jaskrawe płetwy. Pod dynofarami często jest, tak. Tak, i w dawnych książkach jest napisane, że wzdręgi właśnie polowały na narybek i dlatego można je łowić na spinning. Bardzo dobrze. No, leszcz wykazuje na przykład w okolicy tarła, leszcz wykorzystuje takie drapieżne instynkty i też atakuje nawet spore przynęty. No ale łowienie w czasie tarła jakby nie jest etyczne, więc nie mamy co o tym rozmawiać. Czyli rozumiem, że na spinning na przykład karpia, czy lina, to, czy karasia, to się nie złowi. Oczywiście, że się złowi. Czy się trafiają. Znam specjalistów, którzy jadą na stawy z karpiami, biorą bardzo małe przynęty i próbują bardzo drobnymi ruchami wabić ryby i co jakiś czas im się udaje. Tylko jedna jest podstawowa rzecz. No węgorz nawet, zdarza się złowić węgorza. Tylko jedna jest podstawowa rzecz, że w spinningu ryba musi jakby gonić za przynętą. Ryby, które są drapieżne, są tak wyspecjalizowane i wyposażone przez naturę, że mają takie odbiorniki różnych drgań, mają niektóre dobry wzrok i mogą przynętę wykrywać z dużych odległości. Powiem ciekawostkę, szczupak według moich doświadczeń wykrywa przynętę już z odległości kilkudziesięciu metrów. On ją słyszy, czuje. Ma linię boczną, która wykrywa drgania o niskiej częstotliwości wody, ma słuch, wykrywa dźwięki. Natomiast te ryby, które się odżywiają przy dnie, takie jak tu koledzy je łowią namiętnie, moi koledzy, którzy tu są z nami, one się do wyszukiwania pokarmu posługują węchem, smakiem i jakby te drgania mnie je interesują. Więc naprawdę trzeba dokonywać cudu, żeby tej rybie taką małą gumkę podsunąć pod nos i ona wtedy tam otworzy pyszczek, zassie tą przynętę, więc to nie jest taka ryba, którą można w pełnym tego słowa znaczeniu, na którą można w pełnym tego znaczeniu polować. Mówiliśmy tutaj o przynętach spinningowych, to teraz zapytam o przynęty spławikowe. No, w takim rozumieniu laika, no to są dżdżownice chyba głównym taką przynętą, no, ale przecież jest cały szereg innych przynęt. Przecież sam pamiętam, jak robię nieraz jakieś ciasta z kaszy mannej, dodaję jakiegoś anyżu czy czegoś tam, jakichś rozmaitych esencji według jakichś tam ksiąg, czy według jakichś tam relacji miejscowych wędkarzy się sugeruje i robię. Sam przyrządzam taki właśnie pęczek jakiś tam barwiony, czy coś takiego. Zdarzało mi się coś takiego robić. Panie Edmundzie, jakie są najskuteczniejsze te przynęty? Czy zależy od pory roku też trochę? Nie. Najskuteczniejsza jest ochotka. To jest to jak taki... ją zdobyć? To trzeba kupić w sklepie, bo samemu nie można gdzieś... Można. Przecież ja tak zaczynałem. Ja sam to łowiłem. To jest takie żyjątko, larwa jakiegoś tam komara. Żyje to w mule. No i trochę się napracować trzeba było. Ale to były początki, bo teraz mamy już w sklepie. Aha. Ale oprócz tego jest jeszcze larwa muchy plujki, no, gnojak, dendrobena, kukurydza, ale najskuteczniejsza jest ochotka. Aha. Zgadza się pan, panie Wojciechu? Zgadzam się. Przynęt w wędkarstwie spławikowym czy gruntowym jest cała gama, tak? Właśnie Edmund wspomniał o najskuteczniejszej ochotce. To prawda, bo to jest naturalny pokarm, który jest w zbiornikach i jest znany wszystkim rybom. No, uniwersalny. Taki. Uniwersalny. Natomiast no, cała gama białych robaków, które są w postaci kolorowej, właśnie, większe, mniejsze. Żółte, niebieskie, pomarańczowe. Są pinki, takie drobne odmiany. właśnie grube robaki kolorowe. Są nawet kastery, czyli faza przepoczwarzania się tego robaka w stadium muchy, bo to są larwy much. No i cała gama ziaren, tak, różnego rodzaju. Ciasta chyba coraz mniej popularne. Wędkarze chyba są coraz bardziej przyzwyczajeni, że to, co jest w sklepie, należy kupić samemu, raczej nie robią. I na półkach tych ciast chyba już jest bardzo, bardzo mało. Cała masa ziaren, czyli na przykład co, kukurydza, groch, tak? Kukurydza, pszenica, pęczak, groch, cieciorka na przykład, większy groch na duże liny, bardzo skuteczna przynęta. Wędkarze lubią to jeszcze podrasować, to znaczy zamoczyć w jakichś zapachach, ugotować. Mówiłem też na kartofla. Kartofle, tak. Kosteczki kartofli, tak. Jak najbardziej też. Karpie pewnie. Karpie, leszcze, no wszelkie ryby spokojnego żeru, które mają większe rozmiary, to takie przynęty chętnie pobierają. Ale zauważyłem też na przykład nad Plicą właśnie, bo też tam mi się zdarzało łowić, gdzie pan Edmund mieszka, jest głównym wędkarzem w okolicy. Wszystko wyławia, więc ja nic większego nie złowiłem. Natomiast łowią tam te, zauważyłem, że łowią klenie na wiśnie. No, na wiśnie, na liszaje, na stonkę. No to już zupełnie. Truskawka. Truskę też. Czyli są ryby smakosze niektóre, tak? Mają takie podniebienie wysublimowane. Zapytam teraz pana Jacka Kolendowicza o przynęty. Jeszcze wrócę do przynęt spinningowych. Są rozmaite rodzaje tych blach, bo się mówi, łowimy na blachy, ale te blachy są, jedne są wahadłowe, drugie obrotowe. Te woblery są jedne tonące, drugie nietonące, zdaje się. Jak to jest z tą klasyfikacją? Znaczy, ja zacznę od tego, że mam trochę inne podejście do przynęt niż koledzy zawodnicy. Oni mają takie bardzo wyczynowe, zawodnicze podejście, więc ja bym powiedział o pewnych zasadach doboru przynęt raczej, bo można tu wymieniać, ja mogę wymieniać tu dziesiątki rodzajów przynęt i byśmy tej audycji nie skończyli za kilka godzin. Więc tu raczej powiem o pewnych zasadach. Otóż po pierwsze u kolegów to jest jeszcze takie zjawisko, że można w pewnych łowiskach, nie mówię to o wędkarstwie wyczynowym, przyzwyczaić ryby do pewnych przynęt. Jeżeli się w danym łowisku kilka dni nęci jakąś rodzajem przynęty, to potem się te ryby może łowić na tą przynętę, bo ona się po prostu przyzwyczai i nie chce iść innych rzeczy. Teraz ja jako spinningista, czyli człowiek szukający ryb, przede wszystkim zwracam uwagę na to, co jest w wodzie i czym próbuję wymyśleć, czym te ryby drapieżne, na które poluje, się odżywiają. I do tego spróbuję dobrać przynętę. Czasem to są przynęty standardowe, takie jak mówiliśmy. Są błyski wahadłowe, czyli takie kawałki blachy, które się, jak się ciągnie, się kolebią na boki. Są błyski obrotowe, czyli takie wirujące. Są przynęty gumowe w różnych kształtach. Woblery, twistery, ogonki tam, gumki i tak dalej. W tej chwili no, na skutek rozwoju przemysłu chemicznego i rzemiosła no, praktycznie każde zwierzątko wodne można podrobić bardzo wiernie. Są sztuczne muchy, czyli przynęty z piór i włosia, które też można na spinning, których też można na spinning używać. Natomiast najważniejsze jest jakby wejść w skórę ryby. Co ryba widzi, co czuje i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak powiedziałem, co pływa w wodzie. Więc jak na przykład mam jeziorko szczupakowe na Kaszubach, wypływam, no nie wiem, tam szczupak jest taką rybą dosyć przyjazną wędkarzom, bo się, w cudzysłowie przyjazną, się odżywia różnymi rodzajami pokarmu i małymi, dużymi rybami, średnimi, więc powiedzmy, można powiedzieć, że każda przynęta jest dobra na szczupaka. No, ale nie zawsze. Czyli powiedzmy, wychodzę nad wodę, zakładam taką sztuczną rybkę długości 30 cm czy 205, która waży 120 gramów, albo 200 nawet, albo 250, która wymaga specjalistycznego sprzętu i przygotowania na siłowni. Zaczynam ją rzucać, prawda? Jak wpada do wody, to jest gejzer, no i nie ma brań. To znaczy, że szczupaki nie reagują na dużą przynętę. Stopniowo zmniejszam, powiedzmy, rzucam 15, następne 15, zmniejszając te przynęty, aż wreszcie trafiam na wielkość przynęty. I tutaj istotne okazuje się często to, że nie przynęta jest gumka, czy woblerek, czy jakiś inny, tylko istotna jest wielkość, bo ryba jest przyzwyczajona w danym momencie brać na ten rodzaj przynęty. Czyli może się zdarzyć, bo ludzie pytają, na co złowić metrowego szczupaka. No. W niektórych sytuacjach na wielką przynętę, a w niektórych na bardzo małą. Jeżeli przychodzę na przykład nad wodę i widzę, że w toni wodnej pływa bardzo dużo małych, drobnych rybek, to już wiem, że drapieżniki będą na nie polowały. Bo to jest stołówka i one nie będą się interesowały dużymi przynętami. W związku z tym no, odpowiedź, jaka jest najlepsza przynęta, no nie ma na to odpowiedzi. Taka w danym momencie, w danej chwili, która jest najlepsza. To jeszcze dopytam, czy dozwolone jest łowienie na żywca, na uklejkę, kiełbia, na karasia? Czy to jest zakazane, czy to jest, jak to, niemile widziane? Ogólnie powiem, generalnie ustawa o rybacie śródlądowym, rozporządzenie ministra nie zabrania łowienia na żywca, wszakże pod pewnymi warunkami, to znaczy po pierwsze nie wolno łowić na ryby chronione, znaczy na niewymiarową rybę, to jest tak. Po drugie, nie wolno łowić na rybę pozyskaną gdzie indziej niż w danym łowisku, czyli żywca może sobie łowić w danym łowisku, natomiast nie można kupić w sklepie, czy nie można przenieść z innego łowiska, to są jakieś epidemiczne przepisy. Ja nie wiem, czy one są słuszne, czy nie, one są po prostu. Po trzecie, użytkownik rybacki łowiska, czyli gospodarz wody, może we własnym zakresie dodatkowo ograniczenia wprowadzić, oprócz państwowych. Znaczy, państwowych ograniczeń nie wolno mijać, żaden gospodarz nie jest władny, żeby powiedzieć, że a u mnie tam coś więcej wolno niż w państwowych przepisach. Natomiast może wprowadzić dodatkowy, może wprowadzić zakaz na żywca. I na wielu wodach w Polsce jest zakaz łowienia na żywca. Także każdy wędkarz, który idzie nad wodę, musi najpierw zorientować, kto jest gospodarzem, jakie są przepisy, dopiero rozpocząć wędkowanie, bo może się w przeciwnym wypadku narazić na konsekwencje nawet karne. A do rozmowy powrócimy za moment. Powracamy do rozmowy o wędkarskie w Trójce pod Księżycem. Rozmawialiśmy już tutaj o przynętach, to teraz chciałbym zapytać o to, o zanęty. Co rozumiemy pod tym terminem, panie Wojciechu, może? Pierwszeństwo chyba miałby Edmund. Bardzo proszę. Ha, wymigał się z tematu. Zanęta jest to no, bardzo ważna rzecz dla wędkarza sławikowego, bo po prostu tą zanętą ściąga ryby w dane miejsce, w którym będzie wędkował. A z czego się składa zanęta, to w większości to jest tajemnica każdego wędkarza. No właśnie. Tam są różne zboża, no różne rzeczy, ale spożywcze w każdym razie. Jeżeli się doda tylko trochę chemii do takiej zanęty, to na 100% ryb się nie łowi. Ryba wyczuwa to. Ja nie wiem, jak to działa, ale wyczuwa. Poza tym no, do takiej zanęty, te zanęty ukierunkowuje się zapachowo. Ale to nie tylko to, bo można zrobić zanętę, która pracuje do góry, i tylko że wtedy trzeba wiedzieć, gdzie się ryby będzie łowiło. Zanętę, która zalega na dnie, która się na dnie rozkłada, która nie rozkłada się, no różne rzeczy z zanętą można robić. A czy w ramach tej zanęty, to potem przynęta też jest fragmentem zanęty, jest ta przynęta na przykład, no jak się łowi na jakieś ciasto na przykład, to się nęci też tym samym rodzajem ciasta, czy nie? Jeśli chodzi o te przynęty, to do zanęty zawsze dokłada się troszeczkę przynęty tej, na którą się będzie łowić. Nie zawsze troszeczkę, czasem przewyższa się przynętami zanętę. I te zanęty się po prostu rzuca do wody, bo widziałem, że tak niektórzy używają proc do tego też, żeby jak jest daleko to łowisko od brzegu. No, procy zazwyczaj używa się do robaków, jeżeli tyczką się łowi, jeżeli blisko się łowi, to do robaków, ale na odległościówkę to kule są lepione i wkładane w proc i strzelane z procy. Tu trzeba trochę no, wprawy do tego. No, ktoś, kto za dziecka wybił kilka szyb z procy, to ma cela. A czy takie nęcenie to trzeba przed samym łowieniem? Czy to kilka dni trzeba pod rząd? Czy to w tych samych godzinach, co się łowi codziennie wcześniej? Jak to się... To kilka dni to jest wędkowanie rekreacyjne. To trzy dni minimum się nęci, dopiero się przychodzi na ryby. A wędkarz zawodnik, to on musi natychmiast łowić ryby. Po 15 minutach, po pół godziny, ale musi łowić te ryby. No, a tu, ale więcej Wojtek no by powiedział. No właśnie, bo to... ciągniemy ten temat. Tak, mogę uzupełnić wypowiedź Edmunda. Jeżeli chodzi o zanęty, to gama zanęt jest przeogromna. To jest niesamowity rynek. No w sklepach są rzeczywiście tam linka, raś, leszcz, płoć, na rozmaite gatunki, przecież nie są pisane. Tak. Zresztą pan Edmund sygnuje wiele... No, zgadza się. Co charakteryzuje zanęty, to tak. Po pierwsze smak i zapach. To, o czym wspominał Jacek, że ryby spokojnego żeru odbierają pokarm w sposób węchu i biorą do pyska i sprawdzają, czy to jest smaczne, czy to nadaje się do jedzenia. Druga rzecz to jest granulacja. Są zanęty drobne i grubsze. W przeróżnych kolorach. I to jest jedna część. Druga część to są zanęty, które są obojętne. To znaczy wcale nie są zanętami spożywczymi. Na półkach sklepów wędkarskich są gliny, ziemie o różnej konsystencji, również różnych barwach, które też służą do podawania, i tu uwaga, głównie przynęt, czyli białych robaków, ochotki, również ziaren. Bardzo wielu wędkarzy wcale nie wrzuca do wody bardzo bogatych w składniki spożywcze zanęt, posługuje się ziemiami i glinami, albo miesza wręcz zanęty z tymi neutralnymi po to, żeby skutecznie łowić ryby. Bo okazuje się, że wcale nie trzeba z łowiska zarzucić 2-3 kilogramami zanęty, wystarczy podać kilka kulek spożywczej zanęty, a resztę na przykład gliny z robakami i efekt jest dużo lepszy niż ten pierwsze działanie. Czy to jest taka legenda, że ryby najlepiej biorą rano o brzasku, czy przed brzaskiem, czy wieczorem w okolicach zmroku, jak zachodzi słońce? No i że są bardzo wrażliwe na hałas. Czy to jest mit, czy to jest prawda? Myślę, że ryby, tak jak inne zwierzęta czy organizmy, które funkcjonują na świecie, mają swoje przyzwyczajenia. Myślę, że ktoś, kto poluje na dziki, nie idzie w południe, tylko idzie wtedy, kiedy zachodzi słońce. Podobnie jest z rybami, które mają swoje ulubione okresy żerowania. Poprzez używanie na przykład zanęt my próbujemy zaburzyć ten cały proces, tak? Czyli przekonujemy ryby, że w tej chwili do wody wpadł interesujący pokarm, który warto się zainteresować. Ale tak, rzeczywiście najlepiej iść na ryby z rana bądź wieczorem, to są najlepsze pory. To teraz do pana Jacka Kolędowicza zwrócę się o to w kwestii uprawnień do połowów. To trzeba mieć kartę wędkarską, czy trzeba mieć jakieś specjalne zezwolenie w zależności od tego, gdzie przebywamy w danym rejonie Polski, czy nad danym akwenem, jak to jest? Co uprawnia do łowienia? Bo są różne teorie na ten temat. Znaczy, można słuchać teorii, a wystarczy zajrzeć do zapisów prawa i tam jest wszystko jasno określone. Powiem pokrótce, nie chcę tu robić prawnego wykładu, bo to może by było nudne, ale powiem tak, tłumacząc na język ludzki z prawniczego. Otóż po pierwsze, jak ktoś chce dokładniej to jakby zgłębić ten temat, to powinien zajrzeć do ustawy o rybactwie śródlądowym oraz do rozporządzenia ministra rolnictwa do tej ustawy. Otóż ustawa mówi, że żeby w Polsce legalnie łowić ryby na wędkę, czyli mówiąc językiem ustawy uprawiać amatorski połów ryb, trzeba mieć przede wszystkim kartę wędkarską. Wzór karty wędkarskiej jest w tej ustawie, tam imię, nazwisko i tak dalej. Kartę wędkarską się uzyskuje po zdaniu egzaminu w Polskim Związku Wędkarskim na przykład. Ona jest dożywotnia, czy trzeba odnowić? Tak, ona jest dożywotnia, tak. Jakaś jest drobna opłata za egzamin, potem się idzie do starostwa, o ile nie mylę, i tam od ręki się wyrabia kartę. Oczywiście trzeba to zrobić na swoim terenie, tam gdzie się mieszka, w starostwie. To, tak jak ktoś jedzie na Mazury, nie ma karty, no to musi wracać do swojego miejsca i tam zrobić. Tylko karta wędkarska nie uprawnia jeszcze, nie jest wystarczającym dokumentem do wędkowania. Jeszcze powiem, że z karty wędkarskiej, z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są związane dwie grupy tylko ludzi. Jedna to są osoby do 14 lat. Od razu dygresja, to nie znaczy, że nie wolno dzieciom łowić. Mogą łowić pod opieką osoby, która ma kartę. No i cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby cudzoziemcy tutaj lecieli, zdawali, jak są na kilka miesięcy. Chociaż niektórzy to kwestionują, że to jest niesprawiedliwy przepis. No ale jest. Druga najważniejsza rzecz, trzeba mieć zezwolenie gospodarza łowiska, właściciela łowiska czy użytkownika rybackiego, mówiąc językiem prawniczym. Wody publiczne w Polsce, śródlądowe, powierzchniowe, są podzielone na tak zwane obwody rybackie. Zawsze jest gospodarz przypisany. Trzeba się dowiedzieć na przykład w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej, w Wodach Polskich i tak dalej. Zawsze pierwsza rzecz, trzeba się dowiedzieć, kto jest gospodarzem łowiska i uzyskać od niego zezwolenie. Zwykle w dobie internetu taki podmiot ma na stronie internetowej, po pierwsze, gdzie to zezwolenie kupić, za ile kupić, do czego ono uprawnia. Niestety tutaj w Polsce no każda woda jakby ma swojego użytkownika i to trzeba zawsze sprawdzać. To teraz zapytam może pana Wojciecha, czy wszystkie ryby mają okresy ochronne i wymiar ochronny, czy niektóre są uznane za szkodników i można je łowić po prostu jak każdą, bo na przykład ja mam taki przypadek, to pan Edun będzie wiedział, tam w starożytach pod Białobrzegami, w tych stawach i w tych starożytach, chwastem ewidentnie jest ten sumik karłowaty niestety. Ale tego skądś przynieśli, bo kiedyś tego nie było. No ale już za 30 lat jest chyba, moim zdaniem. No ktoś zwiózł do kraju i niestety puścił i on się tam rozeszło. Strasznie rozplenił i tam nie zniszczył. Bardzo się rozplenia. To są przecież drakiem małe rybki. Przeważnie nie rosną duże, staje się. No nie ma... Za dużo ich jest po prostu. Karmowa się ją chyba. Nie wolno go wypuszczać z powrotem do wody. Jak go się złowi, trzeba niestety... Do tyłu na trawkę. Bo to jest szkodnik, no. I obca ryba. To nie nasza ryba. Aha. Podzieliłbym ryby na trzy gatunki. Znaczy, może nie, nie gatunki, bo to nie chodzi. Na trzy grupy. Jedna grupa to są grupa ryb bardzo popularnych, powszechnych, na które co do zasady na większości obwodów rybackich nie ma okresów ochronnych ani wymiarów ochronnych. To są takie ryby na przykład jak ukleja, jak leszcz, jak płoć. Kiełb też? Kiełb, to zależy, który gatunek, bo są kiełbie, które są pod ochroną. Natomiast to jest jedna grupa. To są ryby, nazwijmy to bardzo powszechne wędkarsko. Ale są też ryby szlachetne. I w tej grupie są ryby, które mają bardzo często okresy ochronne i wymiary ochronne. Do takich ryb zaliczyłbym na przykład brzanę, klenia, jazia, z tych ryb, które łowią akurat spławikowcy. Pewnie Jacek dołożyłby tutaj gatunki ryb łososiowatych na przykład. I grupa ryb, które są inwazyjne. Właśnie tutaj na przykład jak sumik karłowaty. To jest ryba, która nie jest na naszej szerokości geograficznej, naturalnie nie powstała, została. To już po II wojnie światowej się tu znalazła w Polsce? Trudno powiedzieć. Myślę, że tu akwaryści też mogli mieć wpływ na to, ale nie chciałbym się tutaj autorytatywnie wypowiadać. Ta ryba w naszej szerokości geograficznej... Ale ona tylko jest w akwenach stojących, nie? Niekoniecznie. Jest też w rzekach. Tak? Tak. I to jest ryba o tyle trudna, ponieważ ma kolce, tak, te kolce zawierają jad. Tak. Ryby drapieżne nie są zainteresowane w pozyskiwaniu pokarmu, bazując właśnie na takich rybach, w związku z tym te ryby bardzo szybko nie mają wrogów. Nie mają wrogów, to jest jedno. A dwa, sumiki akurat karłowate mają bardzo szybką przemianę materii, bardzo duże pyski i potrafią bardzo dużą szkodę na przykład rybom naszym rodzimym w okresie tarła zrobić, wyjadając ikrę czy gniazda z ikrą. I to jest duży problem. Problemem też są babki. W skrócie babki to jest kilka gatunków takiej ryby, zdaje się, że azjatyckiej, która też bardzo szybko się rozplenia. W Europie Zachodniej jest niewiarygodne ilości są. Ja w zeszłym roku, startując w Mistrzostwach Świata klubowych, były takie obszary łowiska, gdzie złowienie 400-500 sztuk babek dawało bardzo dobry wynik, dużo lepszy niż łowienie leszczy czy płoci. Także to, można powiedzieć, że dno usłane babkami. Na szczęście w Polsce tego problemu jeszcze nie mamy. Ale jeszcze? Jeszcze, te ryby już u nas są. Pan Jacek. Ja bym coś dodał, bo to nie jest zupełnie tak, że nie mamy. Babka bycza, z tego co pamiętam, właśnie jest na liście gatunków inwazyjnych. I to ruszające... rzeki czy jeziora, czy gdzie to się wszędzie. Znaczy, wszędzie jest możliwość, że ona tam. Ja, Wojtku, byłem kiedyś na wakacjach nad Zatoką Pucką i to było 10 lat temu i tam było dno właśnie ruszające się z babek wtedy. Były różne pomysły, był nieżyjący już profesor Skóra, tam różne robili programy, co z tą babką zrobić, jakieś drapieżniki, żeby to wyjadły, czy coś. No w każdym razie tej babki jest w tej chwili mniej, nie wiem dlaczego, natomiast ona została prawdopodobnie, ona w ogóle była rybą polską swojego czasu. Jak Polska przed wojną miała duże terytorium, dużo większe, to jest ryba z lewni Morza Czarnego. Ale ona była w tamtej zlewni. Nie dotarła do zlewni Wisły czy Odry. Ona po raz pierwszy została odkryta bodajże w Bałtyku. Właśnie chyba profesor Skóra ją chyba właśnie tam po raz pierwszy odkrył. To były lata chyba 80. czy 90. poprzedniego wieku. Prawdopodobnie zostały babki przywiezione w wodach balastowych statków. Wiadomo, statki przyjeżdżają, zrzucają wody balastowe i tam się jakoś przeniosła. No i się rozpleniła, ponieważ jest gatunkiem bardzo odporny na różne nietypowe warunki. Żyje przy dnie. Drapieżniki, no teoretycznie powinno ją jeść, ale nie bardzo jedzą. Nie wiem dlaczego, mimo że nie ma kolców. No i ona potem zaczęła wędrować w górę rzeki. W Europie tam jest cieplej, ponieważ to jest ryba troszkę cieplejszego klimatu. Chyba nas ratuje to, że mamy jeszcze chłodny klimat. Także ja nie widzę, że nie widziałem ostatnio w morzu tego ruszającego się dna, o którym mówił Wojtek. Niemniej jednak to jest cały czas bardzo groźny gatunek. No i trzeba, tak jak Edmund mówił, takie ryby, to jak się złowi, no niestety trzeba zabić. To trzeba jasno powiedzieć i prawo do tego wymaga. A do rozmowy powrócimy za moment. Passed along